तेरा सब हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाती हूँ तुमसे ही मिल जाती हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे